Zbieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent porozmawia z premierem o postulatach nauczycieli. Ujawnienie nazwisk 7 sędziów i prokuratorów stanu wojennego rozważy prokurator generalny. Polska i Hiszpania nie sprzeciwią się przesunięciu terminu Brexitu. W czwartek rozpoczyna się w tej sprawie unijny szczyt. Prezydent porozmawia z premierem o postulatach nauczycieli. Związkowcy z ZNP domagają się 1000 zł podwyżki i mówią, że strajk w oświacie od 8 kwietnia jest już niemal pewny. Trzeba opracować rozsądnie zaplanowany w czasie wzrost wynagrodzeń nauczycieli, mówił w Olsztynie Andrzej Duda. Nauczycielom za ich pracę, a właściwie za ich służbę, należy się godne wynagrodzenie. Ale ja jednocześnie chcę zaapelować o jedno. Nie wszystkie żądania da się od razu zrealizować. To musi być pewien proces i my musimy do tego procesu dojść. Mam nadzieję, że w tej sprawie uda się uzyskać porozumienie tak, aby nauczyciele osiągnęli swój cel, a jednocześnie młodzież i dzieci w żaden sposób nie zostali poszkodowani. W obecnej chwili budżetu państwa nie stać na danie nauczycielom 1000 zł podwyżki, powiedział z kolei szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk zaznaczył, że rząd od 2017 roku przeznaczył na podwyżki dla nauczycieli około 7 miliardów złotych. Jego zdaniem pracownicy oświaty słusznie domagają się wyższych wynagrodzeń, ale w tej chwili rząd jest w stanie zapewnić około 500 zł. W szkołach trwa referendum strajkowe. Od jego wyników zależy, czy 8 kwietnia rozpocznie się strajk. Jego termin może się zbiec z egzaminami w szkołach. Ujawnienie nazwisk 7 sędziów i prokuratorów stanu wojennego rozważy prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Chodzi o osoby, wobec których pion śledczy IPN wystąpił z wnioskami o uchylenie immunitetów. Według IPN bezprawnie skazywały one ludzi krytykujących stan wojenny. Jeśli będą ku temu możliwości, to osobiście podejmę decyzję o ujawnieniu tych nazwisk. W ramach prawa działają, rzecz jasna, bo uważam, że osoby, które dopuściły się tak haniebnych czynów, nie zasługują na to, aby ich nazwiska były ukrywane, niezależnie od oceny prawnej tych czynów. Szef pionu śledczego IPN Andrzej Pozorski dodał, że trwają postępowania w sprawach dotyczących tzw. zbrodni sądowych PRL. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej prowadzą ponad 110 postępowań dotyczących tzw. zbrodni sądowych. Ta sprawa została zakwalifikowana również jako zbrodnia przeciwko ludzkości. Sędziowie, prokuratorzy stosowali prawo tylko i wyłącznie w celu represji, a celem tego była eliminacja tych ludzi z jednej strony życia publicznego, a z drugiej strony poprzez wymierzanie wyroków represyjnych, zastraszanie społeczeństwa. Wnioski o uchylenie immunitetów skierował szczeciński oddział IPN. Śledztwo trwa od września 2016 roku. Polska i Hiszpania nie sprzeciwią się przesunięciu terminu Brexitu, jeśli poprosi o to Londyn, deklarują ministrowie spraw zagranicznych obu krajów. Jacek Czaputowicz i Josep Borrell rozmawiali w Warszawie, m.in. o przyszłości Unii Europejskiej. W tym tygodniu na unijnym szczycie w Brukseli brytyjska premier Theresa May prawdopodobnie poprosi kraje członkowskie Unii, by przesunąć w czasie termin wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Według obecnych ustaleń Londyn ma wyjść z Unii za 10 dni, ale brytyjskiemu rządowi wciąż nie udało się przeforsować zgody parlamentu na umowę brexitową. Zarówno Londyn, jak i Bruksela chcą uniknąć scenariusza, kiedy to Wielka Brytania opuszcza Unię bez żadnej umowy. Polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił po rozmowach z hiszpańskim odpowiednikiem w Warszawie, że Polska jest otwarta na propozycje ze strony Londynu. To, co charakteryzuje podejście polskie, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom Zjednoczonego Królestwa, zrozumienie tej sytuacji. Również minister spraw zagranicznych Hiszpanii Josep Borrell mówił, że w interesie Europy byłoby pójście Brytyjczykom na rękę i przesunięcie terminu Brexitu. Szef hiszpańskiej dyplomacji podkreślił równocześnie, że takie rozwiązanie powinno oznaczać, że Brytyjczycy wezmą udział w zaplanowanych na połowę maja wyborach do Parlamentu Europejskiego. Gdybym ja był obywatelem brytyjskim, to chciałbym móc wykorzystać moje prawo, by mieć przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. W przeciwnym razie ktoś może powiedzieć, że ten parlament został ukonstytuowany niezgodnie z prawem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. We wrześniu na trasę Warszawa-Lublin wrócą pociągi. Jeszcze w tym miesiącu PKP PLK chce podpisać umowy z firmami, które dokończą remont porzucony przez włoskie konsorcjum Astaldi. Rzecznik spółki Mirosław Siemieniec mówi, że do ukończenia pozostały dwa odcinki. Lublin-Nałęczów i Nałęczów-Dęblin. Mamy już wybrane najkorzystniejsze oferty i na jeden odcinek, i na drugi odcinek. Zakładamy, że nastąpi podpisanie umów. Chcielibyśmy to jeszcze zrobić w marcu, tak aby w kwietniu mogły się już rozpocząć prace. A po ich zakończeniu podróż pociągiem z Warszawy do Lublina potrwa 1,5 godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy padać może jedynie na Suwalszczyźnie, ale za to prawie wszystko. Deszcz ze śniegiem i śnieg w całym kraju, mgły, także rano. Jutro najwięcej chmur na północy i tam miejscami słaby deszcz. Na termometrach w Białymstoku i Rzeszowie 7 stopni, w Gdańsku i Warszawie 9, w Poznaniu i Opolu 10, w Szczecinie i Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każde, ale to każde stworzenie, nawet tak paskudne jak kot, też lubi, żeby je pogłaskać. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od poniedziałku do piątku, około 11.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście Propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o Propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Serdecznie witam prawie już na wiosnę. Wszystkie instytucje kulturalne, w tym nowe muzea, mają wielką ofertę dla dzieci i młodzieży. Lekcje, warsztaty historyczne odbywają się w specjalnych, atrakcyjnie wyposażonych salach, gdzie o historii można rozmawiać znacznie bardziej ciekawie, aniżeli w szkole. Poziom wiedzy historycznej jest tymczasem w Polsce tragiczny. Mówią o tym m.in. profesorowie wyższych uczelni. Czy jest szansa, że ta masowa, muzealna edukacja historyczna może coś zmienić? No pewnie nie, ale i to jest też dobre. Dziś o edukacji historycznej w Krakowskim Muzeum Narodowym będzie rozmowa w programie Historia jak z książki, a najpierw kalendarium historyczne i Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 18 marca, 423 lata temu, po pożarze na Wawelu, Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu rezydencji królewskiej do Warszawy. Decyzja ta realizowana była etapami. Na Zamku Królewskim w Warszawie król zamieszkał na stałe dopiero w 1611 roku. 24 marca 1794 roku na Rynku Głównym w Krakowie Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę, ogłaszając tym samym akt powstania narodowego, znanego w historii jako insurekcja kościuszkowska. 22 marca 1887 roku władze carskie aresztowały w Wilnie Józefa Piłsudskiego, a następnie przewiozły go do twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. Piłsudski w Wilnie związał się z konspiracyjną grupą, która współdziałała z frakcją terrorystyczną Narodowej Woli. Nie mając świadomości, iż planuje ona zamach na cara Aleksandra III, został zamieszany w jego przygotowanie. 23 marca 1935 roku Sejm uchwalił Konstytucję Kwietniową, podpisaną miesiąc później przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Nowa ustawa zasadnicza przyznawała prezydentowi nadrzędną pozycję wobec innych organów państwa, czyniąc go odpowiedzialnym za jego losy wobec Boga i historii. Niektórzy działacze opozycyjni wyrażali obawy, że nowa konstytucja wprowadzi znaczne ograniczenia swobód obywatelskich, korzystając z wzorów faszystowskich w wydaniu włoskim. Prace nad przygotowaniem projektu tej ustawy zasadniczej trwały kilka lat, a główne jej tezy przedłożono Sejmowi w styczniu 1934 roku w sprawozdaniu z prac Komisji Konstytucyjnej. Referentem prawnym proponowanych zmian był Stanisław Car, przewodniczący tej komisji. Powszechnie było jednak wiadomo, że głównym ideologiem nowych propozycji ustrojowych był Walery Sławek, reprezentujący w tym zakresie poglądy marszałka Piłsudskiego. 18 marca 1942 roku na spotkaniu z generałem Władysławem Andersem Stalin zgodził się na ewakuację ze Związku Sowieckiego do Iranu tych żołnierzy polskich, dla których w ZSRR nie wystarczyło żywności. Do listopada 1942 roku wysłano do Iranu ponad 115 tysięcy ludzi, w tym około 78 tysięcy żołnierzy oraz 37 tysięcy cywilów. Wśród ewakuowanych były tysiące dzieci. 19 marca 1968 roku w czasie spotkania z aktywem partyjnym w sali kongresowej PKiN w Warszawie Władysław Gomułka potępił antyradzieckie prowokacje w trakcie przedstawień dziadów i podkreślił żydowskie pochodzenie inspiratorów zajść na Uniwersytecie Warszawskim, znanych z rewizjonistycznych wystąpień i poglądów. 21 marca 1980 roku, protestując przeciw zmowie milczenia wokół zbrodni w Katyniu, demoralizacji młodzieży i zniszczeniu rzemiosła, były żołnierz AK Walenty Badylak dokonał aktu samospalenia na Rynku Głównym w Krakowie. 100 lat temu. 19 marca dziennik Czas donosił o sytuacji w Wilnie. Stolica Litwy jest obecnie zajęta przez bolszewików, którzy usiłują tam stworzyć jakąś fantastyczną republikę Sowietów w najbliższym związku z Rosją. Do Wilna rości sobie także pretensje litewska Taryba, założona przez Niemców, która wyprowadza swoje prawa z czasów pogańskich. A tymczasem ludność miasta pragnie jak najprędzej przyłączenia do Polski, z którą ją wiąże tradycja historyczna, język i kultura. Gazeta Warszawska w wydaniu z 24 marca zapowiadała zlot jaskółek. Dziś odbędzie się w salach Resursy Obywatelskiej wieczór artystyczno-towarzyski Zlot jaskółek od dochodów gniazd sierocych. Współudział przyrzekli łaskawie panowie i panie z towarzystwa. Część koncertową wypełni śpiew, fortepian, tańce solo i zbiorowe. Deklamacje, monologi oraz chór pod dyrekcją Lachmana. W dzień koncertu bilety nabywać można w Resursie Obywatelskiej. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy w ubikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie klucz na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie klucz na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Gościem programu Historia z Książki jest dzisiaj pani Katarzyna Maziarz z Muzeum Narodowego w Krakowie, a zajmuje się pani, pracuje pani jako edukator, tak można powiedzieć? Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór, dokładnie. Pracuję w dziale edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. To jest teraz tak, że każde muzeum ma dział edukacji, czego wcale dawniej nie było. Teraz tak jest i te działy są bardzo, bardzo poważną częścią muzeów. Dlaczego? Edukacja muzealna w Polsce, jeżeli patrzymy na skalę światową, jest stosunkowo młodym tworem. No właśnie. Tak, ale jest bardzo ważną częścią działalności muzeum, jest statutową częścią działalności muzealnej. Nie tylko, prawda, wystawiamy, udostępniamy, ale także staramy się edukować naszych odbiorców. I mało tego, nasze programy edukacyjne są dostosowane do wielu grup, praktycznie do wszystkich grup, także każdy znajduje coś dla siebie. My w Muzeum Narodowym co miesiąc przygotowujemy od 40 do ponad 70 wydarzeń, także każdy weekend można spędzić w innym oddziale muzeum. Staram się być otwarci na naszych odbiorców, bo muzeum to też ludzie, nie tylko zbiory, ale też odbiorcy. Może najpierw nawet ludzie. Bo gdyby nie, było, nie ludzie, to by nie było dzieł. Były. Właśnie. Ale może jest na odwrót. Zaraz będę pytał panią o ofertę programową, jak to jest, ale tak na początek. Czy trudno jest młodzież dzisiejszą? Ta młodzież, to mówię młodzież, ale też to są dzieci, z którymi pani się spotyka. Czy to jest trudna robota, żeby mówić o historii? Ja pracuję w zespole, który się zajmuje najmłodszymi odbiorcami, w zespole do spraw programów dla dzieci i dla rodzin. I tutaj oczywiście ważni są rodzice, bo to oni przychodzą z tymi dziećmi, więc ważna jest świadomość rodziców i ich chęć po prostu przyjścia z dziećmi do muzeum. A jeżeli chodzi o młodzież, to tak narzekamy wszyscy, prawda, na tę młodzież, ale ja tutaj jestem trochę z drugiej strony barykady i uważam, że jeżeli oferta jest atrakcyjna, jeżeli to jest coś, co jest w stanie zainteresować odbiorców, no to nie ma z tym problemu. Ja o tej ofercie troszkę wiem, bo czytam państwa strony, a tam bardzo bogato jest, jeżeli chodzi o edukację, ale powiedzmy dzisiaj słuchaczom programu Historia jak z książki. Czy oferta programowa Muzeum Narodowego jest ofertą poza programem szkolnym? Oferta programowa Muzeum Narodowego jest poszerzeniem oferty szkolnej na pewno, więc jest też uatrakcyjnieniem tego, co dzieje się w szkole, no bo nie oszukujmy się, żadna reprodukcja, nawet najlepsza, nie jest tym, co można zobaczyć, prawda, będąc w muzeum, oglądając oryginalną pracę, więc no te przeżycia są zdecydowanie inne i tak jak powiedziałam, jest na pewno poszerzeniem i uatrakcyjnieniem oferty szkolnej. Dałaby pani przykład tego poszerzenia? Na przykład jeżeli chodzi o wystawę Wyspiańskiego, którą obecnie prezentujemy od 2017 roku do 5 maja można odwiedzać. Niedawno otwarliśmy taką część zatytułowaną Wyspiański Nieznany. No właśnie chciałem powiedzieć, kto był już raz, to niech przyjdzie drugi raz, ponieważ tam są nowe części, bardzo tak. Niesamowite i o książkach. W programie no Historia jak z książki tym chętnie o tym przypominam. Więc są na przykład tematy lekcji, które odnoszą się bezpośrednio, prawda, do epoki młodej Polski, do przerabianej epoki, więc przydadzą się na maturze, ale są to też takie działania, które łączą nam teksty ikonograficzne z tekstami literackimi, więc jeżeli chodzi o konteksty, no to na pewno działalność muzeum poszerza tutaj program szkolny. Czy nauczyciele są zazdrośni o waszą wiedzę, o waszą, powiedzmy, tą ofertę atrakcyjności, którą wydajecie i zdarza się, no, że kontestują waszą robotę? To znaczy, nie wiem, czy są zazdrośni. Ja się z tym nie spotkałam osobiście. Raczej chętnie korzystają z tego, co przygotowujemy, bo są świadomymi, prawda, nauczycielami i zależy im na tym, żeby no, ta wiedza, którą przekazują też, prawda, na różnych polach została przyswojona przez uczniów. Mam nadzieję, że nie zazdroszczą, a jeżeli to jest zazdrość, to taka pozytywna, taka, która prowadzi do tego, że przyjdą z uczniami po prostu do nas. A czy to jest tak, że omawiacie wspólnie, co zaproponujecie? Mówię o nauczycielach, czy to tylko z waszej strony wynika? Jeżeli chodzi o program szkolny, no to on jest konsultowany z nauczycielami, oczywiście, ale także my proponujemy jakieś działania, więc my staramy się w ogóle na różnych polach naszej działalności konsultować różne rzeczy z odbiorcami, tak żeby to było dostosowane do ich potrzeb. Mówi pani, że zajmuje się pani głównie dziećmi, ale pewnie pani też wie o tych starszych, dorosłych. Tu są kłopoty z nauką z historii. Gimnazja, licea, to wszystko pomieszało się troszeczkę. Jak z tego wybrniecie albo dajecie rady? Musimy sobie powiedzieć jedno. Muzeum nie jest szkołą, prawda? Jasne. My nie obowiązuje nas program szkolny. My możemy się starać właśnie poszerzać to, zachęcać i no, ubogacać tę wiedzę, która jest dostępna w szkole. Ale no, nie zastąpimy, prawda, lekcji historii czy lekcji języka polskiego. Czy to jest tak, że czy dzieci, młodzież interesują się szczególnie czymś, jakimś tematem? Czy już zauważyła to pani? A inne tematy są jakby ignorowane? To jest bardzo różnie. Oczywiście zależy od konkretnego przypadku, ale ja spotkałam się z takimi fascynatami, prawda, którzy mają po kilkanaście lat, po 12, 13 lat, którzy naprawdę mają ogromną wiedzę na jakiś temat, jeżeli chodzi o historię sztuki, czy na przykład twórczość jakiegoś artysty. Jest to zawsze bardzo miłe zaskoczenie i tak, super to pole do... Tak, no to są pojedyncze przypadki. Bardzo różnie, myślę, że to zależy po prostu od odbiorcy i nie tylko, jeżeli mówimy tu o młodzieży, ale też od dorosłych po prostu. Po przerwie będziemy mówić dalej z panią Katarzyną Maziarz. Oczywiście teraz już następna część rozmowy będzie o książce, bo jesteśmy w programie Historia z Książki. Katarzyna Maziarz z Muzeum Narodowego w Krakowie jest gościem programu Historia z Książki. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór ponownie. Kto nas nie słuchał, to mu streścimy, że mówiliśmy o edukowaniu w muzeum. No właśnie, pani Katarzyna Maziarz mówiła, że oferta muzeum jest powiększeniem programu, uatrakcyjnieniem go w jakiś sposób, ale że uzgadniacie też z nauczycielami niektóre tematy. Muzeum dzisiaj jest, powiedzmy na początek, że nie jest to takie znane rzecz z tym edukowaniem, to jest rzeczy raczej nowe, to wynika też z możliwości technologicznych, prawda? Pomagają nam również technologia, to jest atrakcyjniejsze. Tak, na pewno, nie tylko jeżeli chodzi o realizację jakiejś treści, ale w ogóle jeżeli chodzi o kontakt, prawda, z odbiorcami, możemy szybciej się z nimi porozumiewać, szybciej ta oferta dociera za pomocą strony internetowej czy prawda, mediów społecznościowych, więc no oczywiście. No właśnie, jak padło słowo internet, to teraz muszę zacząć pytaniem, bo mówimy o książce. Pani Katarzyna jest autorką książki, która nazywa się Trochę bajki, razem pisane, o Stanisławie Wyspiańskim, o którym już dzisiaj była mowa, bo w Muzeum Narodowym w Krakowie wciąż jest otwarta wielka, wspaniała wystawa o Wyspiańskim. Mieliśmy rocznicę w tamtym roku, 150. urodzin. Urodził się w Krakowie oczywiście. Tak, do 5 maja można nas odwiedzać, można podziwiać tę wystawę. Zachęcam, jeżeli ktoś był raz, to do przyjścia drugi i może kolejny, bo niedawno otwarliśmy nową część tej wystawy zatytułowaną Wyspiański Nieznany, która jest poświęcona książkom Stanisława Wyspiańskiego, jego tym, które posiadał, jego bibliotece i także dziełom, które nie były dotychczas pokazywane, prezentowane publiczności, pochodzącym z kolekcji prywatnych, ale też z innych muzeów. To już zapromowaliśmy wystawę, teraz promujemy pani książkę. Książkę tę wydało? Muzeum Narodowe w Krakowie. Oczywiście, jest Muzeum Narodowego. Trochę bajki o Stanisławie Wyspiańskim. Padło słowo książka, internet, muzeum, dzieci, młodzież. Jeżeli pani zaczęła pisać i ktoś zaczął malować to jeszcze, a mama w głowie 8-latka, bo to dla nich jest pisane 8-10-letnie dzieci, tak. Troszkę starsze też mogą. A te dzieci chodzą nie z książkami, tylko z tabletami w dłoniach. Jak sobie pani z tym poradziła? No to znaczy, jeżeli chodzi o tabletyzację społeczeństwa, no to oczywiście wiemy, że jest to poważny problem, ale też od jakiegoś czasu rynek książek dla dzieci w Polsce bardzo dobrze działa, dzięki temu, że książki są wspaniale wydawane, są pięknie ilustrowane. Zresztą tutaj też mamy do czynienia ze świetnymi ilustracjami pani Małgorzaty Zając, więc myślę, że taka książka, która ładnie wygląda, też jest pewną zachętą, prawda, do tego, żeby do niej zaglądnąć. No właśnie, pani powiedziała ilustracje Małgorzaty Zając, ja tylko to potwierdzę, bo są bardzo piękne. Pani Katarzyna opisała epizody z twórczości i życia Wyspiańskiego. Nie będziemy wszystkiego opowiadać, bo chodzi o to, żeby też tę książkę kupować przecież w Muzeum Narodowym, jak się jest przy okazji wystawy. Ale powiedzmy na przykład, że bohaterem opowieści o weselu Wyspiańskiego, czyli tym weselu, który on opisał, prawdziwe wesele w Bronowicach, które zdarzyło się na początku tego wieku, jego kolegi Lucjana Rydla, też poety. I to wesele, ta scena, ten epizod opisywany jest z jego punktu. Z punktu widzenia pieca z Bronowickiej chaty. O piecu nie ma ani jednego słowa w weselu Wyspiańskiego, ale pani jest oryginalna i zrobiła nowego bohatera. Tak, wprowadziłam takiego nieoczywistego narratora. Zresztą w przypadku innych bajek, które pojawiają się w tej książce, też tak jest, że narratorami są albo osoby, które znały Stanisława Wyspiańskiego, które mogły mu towarzyszyć, albo właśnie fikcyjne postaci. Pojawia się na przykład duch króla Kazimierza Wielkiego, czy właśnie piec z Bronowickiej chaty. Był piątkowy mroźny wieczór. Krakowskie ulice niemal zupełnie opustoszały. Wyjątkowo dzielny okazał się mały chłopiec, który właśnie się wtedy urodził. To próbka stylu i jak pani to pisze, zabawnie trochę. Całkiem malutki, dlatego od początku wszyscy bali się o jego zdrowie. Tylko księżyc wiedział, nie pytaj skąd, że ten chłopiec, Stanisław Wyspiański, w przyszłości poradzi sobie z wieloma przeciwnościami losu i zostawi ślad w sercach, myślach wielu ludzi. Co może dziecko zrozumieć z twórczości Wyspiańskiego, z tej pisarskiej? Niewiele. Trudne to jest. Jeżeli chodzi o twórczość literacką, to tak, ale mamy do dyspozycji ogromny wachlarz twórczości plastycznej Wyspiańskiego i tutaj myślę, że będzie zdecydowanie łatwiej. Natomiast też dlatego, że dzieła Stanisława Wyspiańskiego są trudne, wesele pojawia się, prawda, jako lektura obowiązkowa w szkole, dostrzegliśmy taki właśnie brak Wyspiańskiego, jeżeli chodzi o kwestie literackie dla małych dzieci, dla najmłodszych i stąd też dlatego ta książka między innymi. W tej książce są historie z literatury Wyspiańskiego, ale też z życia. I jednym z bohaterów, już mówiliśmy, literackim w pewnym sensie, choć nie występuje w Weselu, i jest piec, który z perspektywy swojej opowiada Wesele i pokazuje tego Wyspiańskiego, który zapamiętany został przez świadków. I oto jest opisane, że Wyspiański ani jednego słowa nie mówił podczas tego Wesela, nie tańczył, chyba nie pił też wcale. Tak, nie zachowywał się jak typowy weselny gość. W ogóle nie zachowywał się. Ty wtedy. Obraza to była, stać pod drzwiach i nic nie mówić. Tak. Był obserwatorem czujnym. Świetnie obserwował. A to, co zaobserwował, napisał, a właściwie to tylko kandłą było tego, co zaobserwował, bo napisał coś zupełnie innego. I ponieważ jest to dla dzieci, wielokrotnie na tych kartach jest Wyspiański opisywany jako dziecko. Niezwykle zdolne dziecko, można załamać się, bo jako chłopak jeszcze, Jan Matejko, największy polski artysta, malarz historyczny, daje mu robotę w Bazylice Mariackiej. Tak, jest to wielkie wyróżnienie. Wyspiański jest wtedy młodym studentem i razem z Józefem Mehoferem pomagają Janowi Matejce i jak głoszą anegdoty i wspomnienia, są wyróżnianymi uczniami, są takimi pupilami trochę Jana Matejki. Podoba się młodym ludziom Wyspiańskim? Widziała pani, że jak zainteresowali się? Może ja tutaj nie będę obiektywna, bo sama jestem wielką fanką Wyspiańskiego i zawsze staram się tak prowadzić, czy tak przygotowywać zajęcia, aby one były atrakcyjne i aby właśnie zachęciły do eksplorowania tej bogatej twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Ale jeżeli chodzi o te zajęcia dla najmłodszych, dla dzieci, mamy bardzo pozytywny odzew od samych, prawda, zainteresowanych i od rodziców. Stanisław Wyspiański jest bohaterem książki i mały Staś i duży Stanisław Wyspiański jest bohaterem książki pani Katarzyny Maziarz z Muzeum Narodowego w Krakowie. Książka, którą napisała, nosi tytuł Trochę bajki o Stanisławie Wyspiańskim. Muzeum Narodowe jest wydawcą, a piękne ilustracje wykonała pani Małgorzata Zając. Bardzo panią Małgorzatę pozdrawiamy, a pani dziękujemy dzisiaj za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Katarzyna Maziarz była gościem naszego programu. Muzeum Narodowe ma kilka egzemplarzy tej książki. Nie tylko dla dzieci one jest może, bo piękne ilustracje chyba i dorosłych. Oczywiście, to nie jest tylko wiodą dla dzieci, bo proszę pamiętać, że to są trochę bajki, więc no nie do końca bajki. I na sam koniec, już po pożegnaniu dopiero rozszyfrowaliśmy tytuł Trochę bajki. Ja chciałem to zrobić na początku. Aż kurzy się z niej, trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach, gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacy są. Sołtys chyba już zwołał prawie pół wsi, pomagaj i ty, płonie stodoła, a lat trwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w mnie, hej, hej. Tam wiatro, więc dzwonię, biegnę do kół i widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawię się tu. Par chyba se sto, to sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na spał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bal, tak czyle mi ja. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Wszystko dookoła, ściany i dach, gorąco rzekej. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na spał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i deszcz ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bal, tańczyłem i ja. Au, tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Thank you. Historie jak z książki. Ostatnio, tydzień w tydzień, w felietonach profesora Kopczyńskiego pojawia się Enigma, czyli ta niemiecka maszyna szyfrująca, którą rozbroili polscy matematycy. Dziś o Enigmie tylko będzie pośrednio, bo głównym tematem jest niemiecki okręt podwodny. Koniecznie Państwo posłuchajcie, bo to zupełnie niesamowita historia. Służba w niemieckiej broni podwodnej należała do najniebezpieczniejszych w czasie II wojny światowej. Większość okrętów i marynarzy znalazło śmierć na dnie mórz i oceanu. Niemieckie okręty podwodne do 1943 roku siały postrach wśród statków pływających po Atlantyku i nie tylko po nim. Los jednak odwrócił się. Dzięki złamaniu szyfrów Enigmy znano położenie poszczególnych ubotów, a stałe doskonalenie radaru, radionamierników, bomb głębinowych i lotnictwa morskiego uczyniło z okrętów podwodnych raczej zwierzynę niż myśliwych. O ile na początku wojny podwodniacy w dzień pływali pod wodą, a nocą ładowali na powierzchni akumulatory napędzające silniki elektryczne, to pod jej koniec pływanie w wynurzeniu, nawet w nocy, było niemal równoznaczne z samobójstwem. Okręt podwodny musiał więc przebywać stale w zanurzeniu, co obniżało ponad dwukrotnie jego szybkość. Stałe przebywanie pod wodą zmuszało też do korzystania pod wodą z silników dieslowskich. Ponieważ potrzebują one do pracy dużych ilości powietrza, do pływania pod wodą używano chrap, czyli wystających na powierzchni rur służących do odprowadzania spalin i pobierania powietrza. Możliwe to było jedynie przy miarę spokojnym morzu. Przy wysokiej fali woda zalewała chrapy, odcięcie dopływu powietrza od silników w ciągu kilku sekund mogło zabić całą załogę, bo silnik pobierał wtedy tlen z wnętrza okrętu. Konieczność stałego pływania pod wodą wymuszała też drobniejsze, ale nie mniej ważne modyfikacje. Licząca 50 osób załoga okrętu musiała mieć przecież dostęp do toalet. Używanie ich pod wodą nie jest rzeczą prostą. Wymaga odpowiedniego regulowania zaworów, aby nie dopuścić do zalania okrętu wodą z zewnątrz. Pod koniec wojny, wobec konieczności długiego przebywania pod wodą na znacznych głębokościach, Niemcy wprowadzili udoskonalone toalety, których obsługa była jeszcze bardziej skomplikowana niż dotąd. Z braku czasu w ich obsłudze przeszkalano tylko wybranych członków załogi, którzy mieli pomagać kolegom w razie potrzeby. A pośpiech, jak wiemy, bywa złym doradcą. Przekonał się o tym dowódca okrętu podwodnego U-1206. Zwodowano go w marcu 1944 roku. Do stycznia roku 1945 był jednostką szkolną. Załoga musiała się zgrać, by móc skutecznie działać w warunkach bojowych. W lutym 1945 okręt rozpoczął służbę liniową pod dowództwem podkapitana marynarki Karla Adolfa Schlita. Pierwszy patrol rozpoczął się 28 marca. Droga wiodła wpierw do Norwegii, a stamtąd na Morze Północne ku wybrzeżom Szkocji. 4 kwietnia 1945 roku okręt szedł na głębokości 60 metrów tuż przy szkockim wybrzeżu. I wtedy właśnie dowódca musiał skorzystać z toalety. Z jakichś powodów nie wezwał do pomocy przeszkolonego w obsłudze marynarzy. I to był błąd. Nieumiejętna obsługa spowodowała dostanie się do wnętrza okrętu dużej ilości wody, która zalała akumulatory. Momentalnie kadłub wypełniły opary trującego chloru. Jedynym ratunkiem było wynurzenie i przewietrzenie okrętu. Pech jednak chciał, że nad wodą unosił się angielski bombowiec śledzący trasę okrętu podwodnego. Znów ta enigma. Atak okazał się skuteczny, ciężko uszkodzony okręt nie mógł się już zanurzać. Nie pozostało nic innego jak zatopienie go przez załogę. Ofiarą rozstroju żołądka kapitana Schlita padło 4 marynarzy. Cóż, pośpiech nie jest dobrym doradcą. Tam. Mam taki sen. Nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? Oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Dzieje się historia. Hirschfeldowie, zrozumieć krew, wydawnictwo Universitas. To książka, o której chciałem teraz Państwu powiedzieć. Jej autorką jest Urszula Glęsk. Hirschfeldowie, zrozumieć krew. Biografia genialnego immunologa. Jest osadzona w historii XX wieku, burzliwego, który przyniósł także Holokaust, co w przypadku bohatera żydowskiego ma szczególne znaczenie oczywiście. Autorka w niezwykły, naturalny sposób łączy opowieść o uczonym i człowieku. Każda z opisanych aktywności, a jest ich co niemiara, jest ważna i ciekawa. Tę książkę doskonale się czyta. Ludwik Hirschfeld był wybitnym uczonym, lekarzem i działaczem społecznym. Jego publikacje na temat grupy krwi miały fundamentalne znaczenie dla rozwoju tej dziedziny wiedzy i zostały wszechstronnie omówione w literaturze specjalistycznej, ale jego działalność społeczna i organizacyjna nie była dotąd przedmiotem wyczerpującej analizy. Tym większe znaczenie ma książka Urszuli Glęsk, w której autorka zebrała wszystkie dostępne informacje, w tym od wielu osób, które osobiście znały Hirschfelda, i stworzyła z nich naprawdę fascynującą książkę. Autorka opisuje dzieje rodziny Hirschfeldów i Kasmanów, czyli Hanny Hirschfeldowej, dzieciństwo i młodość Ludwika i Hanny, historię ich odkryć, działalność na frontach I wojny światowej, okresu międzywojennego oraz opisuje czas II wojny światowej wraz z nigdy dotąd niepublikowanymi relacjami z getta warszawskiego i okres po 1945 roku. Ludwik Hirschfeld to, proszę Państwa, człowiek, który, jak już powiedzieliśmy, wprowadził grupy krwi. I w 20 roku, od 28 roku, te grupy krwi obowiązują na całym świecie. To naprawdę bardzo przełomowe odkrycie. Jak mi się zdaje, ten Polak, a lubimy mówić o wybitnych Polakach, chwalimy się nimi, ten Polak jest bardzo, bardzo mało znany i na pytanie, kto odkrył grupę krwi, wielu z nas nie będzie miało pojęcia, co powiedzieć. A to było tak bardzo ważne. Świetna jest książka Urszuli Glęsk. Uniwersytet przygotował dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę do nas napisać w tej sprawie, a będzie można tę książkę dostać. Świetnie się ją czyta. Też przeczytajcie. W roku 1938 prezydent RP Ignacy Mościcki odznaczył go krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uwaga, za zasługi na polu propagandy polskiej za granicą. Mowa o biskupie Pawle Tadeuszu Zakrzewskim, a o wydanych wspomnieniach biskupa powie teraz Tomasz Sławiński. Tadeusz Paweł Zakrzewski, wspomnienia. Wydał i opracował ksiądz Michał Marian Grzybowski. Książka, która jest pamiętnikiem, a właściwie zbiorem wspomnień biskupa Tadeusza Zakrzewskiego, jest zupełnie niezwykła między innymi dlatego, że autor jej i jednocześnie bohater żył w trzech absolutnie odmiennych epokach i miał okazję zetknąć się z najciekawszymi ludźmi tych epok, pełniąc różne role w Kościele. To, co zostawił po sobie, ma niezwykłą wartość dokumentalną, dlatego że jako skrzętny Wielkopolanin notował mnóstwo szczegółów, które dzisiaj mogą nam znakomicie zobrazować nie tylko dzieje właściwie naszego kraju, ale także funkcjonowanie biskupa w swoim środowisku w tamtych latach. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ pokazuje, jak trudna i ciężka jest to rola i jak bardzo odpowiedzialna, a jednocześnie przynosząca satysfakcję praca. Pomijam tutaj aspekt duszpasterski i aspekt duchowy tych wspomnień, ponieważ są one bardziej zapisem pewnej codzienności niż jakichś doznań o charakterze duchowym czy jakimś bardziej osobistym. Książka jest niezwykle ciekawa między innymi ze względu na to, że opowiadając o najważniejszych sprawach, w których brał udział, które były kluczowe dla ówczesnego państwa polskiego, dla kościoła w Polsce w tym czasie, jednocześnie z wielkim poczuciem humoru przytacza liczne anegdoty, zarówno z życia bieżącego, jak i historie o poszczególnych ciekawych ludziach, których spotkał. Wydawałoby się, że wspomnienia biskupa będą miały specyficzny, nieco klerykalny, jeżeli można tak powiedzieć, charakter. Tymczasem jest to książka pasjonująca, bardzo ciekawa, którą czyta się właściwie, można powiedzieć, jednym tchem. będzie i siebie nie znajdziesz też. Zadań ze mną. Ostatni raz. Nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Powoli dobiegamy końca naszej audycji. Następna już będzie naprawdę na wiosnę, bo już będzie ostatni wtorek marca. Przypomnę, że dzisiaj Państwu zaproponowałem dwie wspaniałe książki, które wydawnictwa mogą nam przekazały, a my przekażemy Państwu. Pierwsza to Hirschfeldowie, Zrozumieć krew. Książka wydana przez krakowską oficynę Universitas. Autorką jest jej Urszula Glęsk. Opowiada o wybitny profesorze, jednym z najwybitniejszych profesorów na świecie, o tym, który odznaczył grupy krwi. I druga książka to jest trochę bajki. Nie bajki, a trochę bajki. I tę książkę wydało Muzeum Narodowe w Krakowie. Autorką jest Katarzyna Maziarz. Trochę bajki o Stanisławie Wyspiańskim. Opowieść z autorką tej znakomitej książki, pięknie ilustrowanej. Dzisiaj rozmawialiśmy trochę bajki o Stanisławie Wyspiańskim, wybitnym, jednym z najwybitniejszych polskich artystów. Dobranoc, dziękuję Państwu, zapraszam za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne.